Quix w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone potwierdzają solidarność z Polską w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Bilans epidemii z ostatniej doby to prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 46 osób. W serwisie też raport na temat poziomu życia w miastach we Włoszech. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken potwierdził solidarność USA z Polską w obliczu hybrydowych działań Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej. W tej sprawie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. We wpisie na Twitterze amerykański polityk dodał, że działania białoruskiego reżimu mają zagrażać bezpieczeństwu, siać podziały i odwracać uwagę od działań Rosji na granicy z Ukrainą. Na różne warianty wydarzeń w związku z napływem migrantów na polsko-białoruską granicę w rejonie przejścia w Kuźnicy na Podlasiu przygotowują się nasze służby. Nie wykluczają, że eskalacja może nastąpić tej nocy. W obozowisku w okolicach Kuźnicy widać nowe grupy imigrantów, jest także więcej białoruskich żołnierzy, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Widzimy poruszenie wśród cudzoziemców, wiemy i widzimy również, że są instruowani i doposażani w różne narzędzia, w tym również gaz. Według Straży Granicznej z obozowiska zaczynają też znikać namioty. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że wśród imigrantów rozsiewane są plotki o planowanym transporcie do Niemiec. W tych plotkach mówi się, że Polska Straż Graniczna nie będzie chronić granicy. Dementujemy stanowczo te doniesienia. Nie ma i nie będzie zgody na to, żeby migranci w sposób nielegalny trafiali do Polski. Polskie służby ostrzegają imigrantów koczujących na Białorusi, by nie wierzyli plotkom. Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. Attention, attention. The police inform. If you don't follow the order. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, że kolejne liczne grupy migrantów docierają do obozowiska w okolicach Kuźnicy. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. 14 442 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 46 osób. Certyfikaty covidowe będą ważne rok od przyjęcia trzeciej dawki szczepionki, powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodał, że to rekomendacja Rady Medycznej przy premierze. Te osoby, które przyjęły dawkę przypominającą tą trzecią, mają automatycznie przedłużany paszport covidowy w systemie o 12 miesięcy. Ten termin 12 miesięcy biegnie od daty przyjęcia trzeciej dawki przypominającej. Nie trzeba nigdzie zgłaszać tego. To jest w systemie automatycznie generowane i pojawia się nam na naszym indywidualnym koncie pacjenta. Osoby, które przed 13 listopada przyjęły dawkę przypominającą, także będą miały roczny termin ważności certyfikatu. Prokuratorskie zarzuty usłyszał mężczyzna, który w czwartek doprowadził do śmiertelnego wypadku w Olsztynie. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. Jest też wniosek o tymczasowy areszt, mówi Arkadiusz Szulc z prokuratury w Olsztynie. Przedstawiono mu zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. W czwartkowym wypadku zginęło rodzeństwo, 23-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna. Rzymski Uniwersytet La Sapienza opublikował raport na temat poziomu życia w miastach we Włoszech. Najwyższa jakość życia jest w Parmie, Trydencie i Bolzano na północy. Ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Crotone w Kalabrii na południu Włoch. Przy sporządzaniu klasyfikacji uwzględnia się wiele czynników, przede wszystkim poziom i dostępność usług, a także czystość powietrza. Bardzo duży skok w rankingu z 45 miejsca przed rokiem na piąte obecnie zanotował Mediolan. W klasyfikacji na 54. miejscu jest Rzym, który spadł o 4 pozycje. Polskie Radio uhonorowało Agnieszkę Duczmal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury, diamentową batutę za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy wręczyła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Agnieszka Duczmal to wyjątkowa artystka, utalentowana niebywale i przede wszystkim całym swoim życiem zawodowym, ale też prywatnym pokazuje, że muzyka to cały jej świat, jej pasja, jej hobby, to sposób na życie. Agnieszka Duczmal koncertowała m.in. z Martą Archerich, Miszą Majskim czy Henrykiem Scheringiem. Jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiej La Scali. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

teraz tylko przez parę minut byliśmy na mini-festiwalu A-Day w Holandii, gdzie w maju 2010 roku Ron Boots nagrywał występ Garta Emmensa, Roda Heya i Marcela Engelsa. Ten ostatni zwyczajowo ukrywa swą tożsamość pod nazwą Free System Project. W Studiu Muzyki przed tygodniem utwór Legacy przypomniałem w okazałym kilkunastominutowym fragmencie. Za chwilę czeka Państwa ambitne zadanie. Po pierwsze, zająć ekstra wygodną pozycję, a po drugie, wykrzesać z siebie chęć i ciekawość uczestniczenia w zwieńczeniu jubileuszu dziesięciolecia zlotów Ricochet. Otóż w październiku 2010 roku międzynarodowa grupa syntezatorzystów biorących udział w sesjach Gathering Ricochet oraz fani świętowali w Berlinie uroczysty finał. Jedną z artystycznych atrakcji koncertu był właśnie Free System Project Marcela Engelsa i doproszonego Roda Heya. O tym występie w internetowej recenzji czytamy. Muzyka, w której niebanalnie wykorzystano sekwencery. W hołdzie Tangerine Dream pojawiają się klimaty znane z albumów Encore i Ricochet oraz przejmujące ambientalne uspokojenia. Podobne ciepłe opinie sprawiły, iż po 11 latach powracam do tej obszernej koncertowej realizacji, którą Marcel Engels zatytułował Heritage – Dziedzictwo. trójkowym studiu muzyki słuchamy Marcela Engelsa, Ruda Heja i Gerta Emelsa. W realizacji sprzed 11 lat użyte instrumentarium łączy techniki analogowe i cyfrowe. Na okładce płyty mamy szczegółowy wykaz grającego sprzętu. Rozczula anachroniczny melotron oraz pionierskie syntezator Korg MS-20 i wyprodukowany przez Electronic Music Studios synti walizkowy model A. Przypominam tytuł słuchanego utworu. Dziedzictwo, Heritage. Thank you. Heritage, a za chwilę Prophecy. Nagranie w tej samej obsadzie Free System Project. Natomiast publiczny występ Tria ma miejsce już nie w Berlinie, a 5 miesięcy później w holenderskim Oirshot. Przed Państwem improwizowane, rytmiczno-sekwencerowe proroctwo, artystyczna przepowiednia, iż L-muzyka także w koncertowym wykonaniu pozostaje atrakcyjna, zwłaszcza dla poszukujących nowych brzmień i nowych emocji. L-muzyka dla uczestników grupowych transów i medytacji. Imiennik Marcela Engelsa, autora projektu Free System, Marcel Duchamp, doceniony po śmierci, kontrowersyjny ideolog sztuki konceptualnej, pomysłodawca wystawienia w galerii porcelanowego pisuaru opisanego jako fontanna, w 1917 roku powiedział: nasze uzależnienie od sztuki powoduje, że nawet najbardziej absurdalne, kreacyjne pomysły winny być realizowane i eksponowane. Na przykład popis strojenia fortepianu. Cóż dodać? Proroctwo. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno.